терпляче намотане коло. Край парку – теж залишок панської старовини. Позубрена, погризена цегляна брама. А неподалік – капличка, під якою в давні часи був підвішений дзвоник, щоб скликати батраків на роботу. Ще далі один за одним вишикувались, як сфінкси, облуплені цегляні льохи для вина. Всі вони позамикані. Час виновбрання ще далеко. За ними пашить черепицею присадкуватий сарай, що колись був каретним. А зараз, завдяки Яцубиній настійливості, переданий під пожежню. Сарай відчинено навстіж. З глибини його булькато виглядає фарами червона пожежна машина, готова щомиті ринутись куди слід. А на дверях з'являється і сам Яцуба. Вдивляється в степ, вистежує, мабуть, чи непомітно де-небудь димка підозрілого. «Добрий день!» – підійшовши, вітається Дорошенко. «Виглядаєш, чи де не горить?» Яцуба має вигляд якийсь замордований. Схуд, пожовк, сивою щетиною обріз. Чи він не хворий? Пісне, аскетично витягнуте, як на візантійських розписах, обличчя затаїло в собі якийсь біль, страждання. «Що з тобою, Федоре?» Нарешті він заговорив глухо, не відводячи очей від степу. Третій раз блискавка підпалює оту кошару на Кураєвому. Третій раз б'є, і все в один ріг. Чи там закопано що, чи поклади які? Він знову помовчав. І на їхньому ж полі торік громом тракториста вбило. Його вбило, а трактор ще з годину сам по полю ходив. Що це з ним сьогодні? Говорить, ніби в маренні, ніби кошмарне сновидіння якесь розказує. Небо чисте, ніде ні хмарини, а він про блискавку та про трактора, на якому тракториста вбило. «Чи тебе, Федоре, не хвороба переваляла?» – запитує Дорошенко співчутливо. «Ні, я здоровий». Яцуба, відділившись від одвірок, чвалає в глибину сарая, виносить звідти низенький, обтягнутий парусиною стільчик, подає Дорошенкові. «Сідай!» А сам сідає просто на порозі. «Іване, ти ж мені друг?» каже він щирістю в голосі, хоч Дорошенко не пригадує, що був з ним коли-небудь у дружбі. «Як друга прошу, порадь, що робити мені? Горе! Таке горе на мене звалилось!» І по його цій змордованості, розгубленості, зовсім раніше невластиві йому, Дорошенко відчуває, що Яцубу справді, видно, спіткало якесь нещастя. «Кажи, Федоре, що сталося? Разом подумаємо, якось здамо лад?» «Чорт ладу не шука, аби крик був! Дочка відсахнулася!» вигукнув Яцуба і поник головою, на якій зверху, мов чашечка на жолуді, сиділа розцяцькована, розшита бісером тюбетейка. Дорошенко вже чув про те, що донька Яцубина, супереч волі батька, влаштувалася працювати на канал. Чув про це у веселих викладах з різними смішними подробицями. «Відсахнулась! Віддячила батькові за все», – повторив він з глибокою образою в голосі, і плечі його поникли якось старечо. Ростив, плекав, все в неї вкладав. І ось тепер